Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta Sayın konuğumuz sizlerden gelen soruların bir kısmını cevaplandırmıştı. Bu hafta yine aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Efendim soran izleyenlerimizden kara dayanım tüketim sanayi ticaret güvenlik ve seslendirme şirketinin yetkilileri bir sorusu var. Mehdi bir takım zavallıların sarıldığı can simidi mi? Şeklinde kısa bir soru. Evet. Bu konuda ne demek istersiniz efendim? Biz de onun sorduğu gibi kısa cevap versek olur aslında, değil mi? Nasıl istersen. Evet desek olur. Yani evet deyince biter. Neticesi Mehdi inancı, evet bir takım zavallıların diyeceğiz, bilgisiz insanların diyeceğiz, sarıldığı can simidi diyebileceğimiz bir olgu. Şimdi bu Mehdi konusuyla ilgili şimdiye kadar çok soru aldık. Niye diyecek olursan hep Mehdi yani türedileri var. Hani piyasada enflasyonu var. Onun sömürüsü var. Ve dolayısıyla hani İslam'daki konumu yeri noktasından bizden bilgi almak isteyen çok izleyicilerimiz oldu, okurlarımız oldu. O nedenle madem ki böyle bir soru da bu anda da geldi, o zaman bu konuyla ilgili biraz ayrıntılı bilgi verelim. Sağ olun efendim. Evet. Şimdi Mehdi sözcüğü anlam olarak hidayet görmüş, hidayet edilmiş, doğru yol gösterilmiş, doğru yola kılavuzlanmış demek anlam olarak. Şimdi Müslümanlar tarafından da ileriki bir tarihte, kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacağı zannedilen belirli bir varlığa isim olarak verilmiş. Bak zannedilen dedim, inanılan evet. Falan inançla alakası yok da hani öyle. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman İslam'daki inançların, Müslüman'ın inancının tek kaynağı. Kur'an'a baktığımız zaman Mehdi ile ilgili bir tek ayet, bir tek işaret. Yani ne açık ne de ima yolu. En ufak bir şey yok. Tamam. Şimdi bu neden oldu, nasıl oldu noktasına baktığımız zaman bu inancın Müslümanların yani Müslümanlığın hani biraz çevreye yayılmasına doğru yayılması sırasında Yahudi ve Hristiyanlardaki Mesihlik inancından doğduğu anlaşılıyor. Yani İslam'da yok. İslam'a sonradan İslam hani Arabistan coğrafyasının evet. Dışına çıktığı zaman veyahut da işte ilk Medine'de Yahudilerle haşır neşir oldukları zaman vesaire öyle bir ortama gelmiş. Bunun kaynaklarını şey yapacağız ama bu Mesih inancından kaynaklandığını de yapıyoruz. Şimdi Mesih sözcüğü önce onu anlatayım. Mesih sözcüğü, Arapçadaki Mesih sözcüğü bir şey üzerindeki tozu, toprağı El ile sıvazlayarak temizlemek demektir. Evet. Şimdi hani şey var, abdest ayeti diye nitelenen topluma çıkarken temiz olunmasını emreden Maide suresinin 6. ayetinde orada başlarınızı meshedin diye çevirirler. Meshedin, sanki Mesih özelmiş gibi. Anlamı, başlarınızı sıvazlayarak temizleyin. O an yıkayamazsanız temiz tutun. Üzerindeki tarım toplumuna yönelik, üzerindeki tozu toprağı, çöp, çer çöp neyse onları şey yapın. Veyahut da bugünkü şartlarda da bir topluma çıkarken dağınık saçla değil de hani saçını tara, o çık anlamında. Tabii. Ama öz anlamı sıvazlayarak temizleme demektir. Bunun ismi fail kalıbı Mesih. Kur'an'da İsa peygamberin sıfatı olarak, niteliği olarak gelir. İsa peygamber temizlikçidir, temizleyicidir. Nasıl temizler? Şimdi onu da anlatayım. Da ondan sonra senin. Yeryüzünü meshettiği, yani birçok yerde dolaşıp tebliğde bulunduğu için Mesih denmiş olabilir. Bak. Hastaya el sürdüğünde hasta iyileştiği için, hani hastaya el sürdüğünde hastayı tedavi ettiği için, hastalığı giderdiği için, biliyorsunuz İsa peygamberin göz doktorluğu var, cilt doktorluğu var, evet. Öyle mi? Psikiyatrik doktorluğu var, bir de gıda mühendisliği var. Evet. Ha, bunlarla uğraştığı için böyle denmiş olabilir. Yetimleri çok sevip yetimlerin başını okşadığı için de demişler ama kaynaklar. Yetimlerin başını okşamak temizliğe girmez. Tamam. Ama günahları temizlettiği için, evet. İsa peygamber, peygamberliği görevi, şirki, günahı insanlardan temizlettiği için nasihat ederek, vahiyle öğreterek, yani onlar da bir temizlik yaptığı için ona bu isimler takılmış olabilir. Şimdi ama Hristiyanlardaki, Yahudilikteki Mesihliğin bizim Arapçadaki İsa peygambere yakıştırılan Mesihlikle uzaktan yakından bir alakası yok. Onu da bahsedeyim. Şimdi bu konu tabi tarih tek sel olarak sağlam kaynaklar, çok değerli ince araştırmalara göz atmak lazım. Bunun için de ansiklopedik olarak bu işlere bakmak lazım geliyor. Ve dünyanın da bu konuda otoritesi, mesela Ana Britannica bu konuyla ilgili sağlam bilgiler verir. Herkes de araştırsın. Ben ismini de verdim buradan. Şimdi Mehdi, İslam'da kıyametten önce gelerek dünyayı adaletle dolduracağına inanılan kurtarıcı. Başta Yahudilik ve Hristiyanlık olmak üzere hemen bütün din ve kültürlerde bulunan Mesih inancının İslam halk kültüründeki uzantısıdır. Bakın, İslam halk kültüründeki uzantısıdır. İslam dinindeki demez. Değil. Yani kültür. Bu dürüstlüğü gösterir. Tamam. Şimdi şöyle ayrıntıya girelim. Mesih İbranice Maşiyah. Meshedilmiş, kutsal yağla kutsanmış. Geniş anlamda dinsel düşüncede dünya tarihinin sonunda tanrısal bir görevi yerine getirerek insanlığı kötülük ve günahlardan kurtaracak kişi. Şimdi hani dar anlamda Yahudilikte Davud'un soyundan gelerek İsrailoğullarını geçmişteki altın çağına kavuşturacak kral. Hristiyanlık ya da Yeni Ahit yazarlarından başlayarak Mesih adını Yunanca Hristos, Latince Christus, İsa ile özdeştirilmiş insanoğlunu günahkarların boyunduruğundan çıkararak Tanrı ile sonsuza değin barıştırdığına inanılan kurtarıcı diye adlandırılmış. Tevrat'ın hiçbir yerinde dünya tarihinin sonunda ortaya çıkacak bir Mesih'ten söz edilmiyordu. Kusursuz bir kralın yönetimindeki bir çağın geleceğini öngören bölümlerde de hiçbir yerde Mesih terimi kullanılmıyordu. Bununla birlikte günümüzdeki araştırmacıların çoğuna göre Yahudilerin Mesih beklentisi krallık kavramı ile ilgili inançlardan türemişti. Buna göre meshedilmiş kral tanrısal kökenli olmadığı halde Tanrı'nın oğlu olarak adlandırılacak, dünyanın kurtuluşu umutları ona yüklenecekti. Kitab-ı Mukaddes geleneğinden etkilenmiş dinlerin ahiret öğretilerinde de Mesih benzeri inançlar ortaya çıktı. Budizm gibi Mesihçiliğe oldukça uzak olan bir din bile, örneğin Mayahana grupları arasında gelecekte gökten inerek inananları cennete götürecek Buda Maitreya inancını doğurdu. Bütünüyle ahiret yönelimli olan Zerdüşt dininde de Zerdüşt'ün ölümünden sonra gelecek bir oğulun dünyayı sonsuz esenliğe getirmesi ve ölüleri diriltmesi bekleniyordu. Evet, bu İslam dışı şeylerdeki bir olay. Şimdi görüldüğü gibi sadece yani bozulmuş Yahudilik ve Hristiyanlık Zerdüşt'ü gibi dinler mensup olanlar arasında değil, yeryüzüne tüm ilkel dinlerde var olan inanca göre kötü gidişe dur diyecek olan bu beklenen kurtarıcı, aslında insanların zulüm ve işkence altında inlediği dönemlerde ezilen ve baskı altında tutulan zavallı kitlelerin ürettiği bir hayali kahraman, ütopik bir süpermendir. Evet. Bu da şeyi vereyim. Şimdi bu anlatımdan sonra, şimdi Müslümanlıklar İslam'da, yani onu anlatacağım. İslam tarihi ve İslami bilim kaynakları incelendiğinde önceden Yahudi ve Hristiyan olan birçok kişinin Müslüman olduktan sonra eski inanç ve kültürlerini İslam dinine uyarlamaya çalıştıkları, yani kendi sapık inanç ve amellerini İslamileştirmeye çalıştıkları görülmektedir. Bunları biliyoruz. Nitekim tüm İslam bilginleri Kâbul Ahbar, Vehbi Mürebbi, Abdullah bin Selam, Temimi Dari, İbn-i Cüreyh gibi kişilerin bu icraatı çok da yaptıkları konusunda birleşmektedirler. Hı. İslam bilginleri bunu bilir. Yani bu adamlar, bu isimler var ya, evet. Özellikle hadis kaynakları, rivayet kaynaklarında bu isimler, yani sicili bozuk adamlardır. Hani Kâbul Ahbar, Vehbi Mürebbi, Abdullah bin Selam, Temimi Dari, İbn-i Cüreyd. Bunlar sicili bozuk adamlardır. Bunu bütün İslam bilginleri bilir. Evet. İşte Mehdi inancı da bu gibi kişiler marifetiyle Müslüman arasına girmiş ve yayılmıştır. Çünkü zaten Kur'an'da bahsi geçmeyen bu kavrama ne İslam dinini en iyi anlamış ve bu sebeple sonradan mezhep imamı olarak kabul edilmiş İmam-ı Azam, İmam-ı Maturidi, İmam-ı Eşari gibi bilginlerin eserlerinde ne de hadis kitaplarında en sağlamları olarak kabul edilen Buhari, Müslim'de bunlara yer verilmemiştir. Bu konudaki rivayetlerin tüm hadis bilginlerince uydurma hadisler listesine alınmasına ve güvenilir sayılmamasına rağmen, bakın uydurma hadisler, mevzu hadisler diye özel bir ilim dalında çalışmalar yapıldı, evet. Tezler ortaya kondu, araştırmalar yapıldı. Bizim de makaleler bölümünde mevzu uydurma hadisler diye bir şey var. Orada Mehdi'yi konu eden rivayetlerin tümü uydurmadır, maddesi vardır. Evet. Yani Müslümanların bu konuda çok çok dikkat etmeleri lazım. Evet. Şimdi buna rağmen bir kesim tarafından bilgin sayılan ve çağımız insanı bu rivayetleri manen mütevatir olarak benimsemiş ve Mehdi konusuna inciler döktürmüştür. Hayattayken müritleri tarafından Mehdi olarak kabul edilmiş olan bu zat, insanların Allah yardım istemeyi unutacaklarını düşünmüş olmalı ki ümitsizliğe düşürüldüğü zaman kahredici, zalim, idareciler, istilalar, sürgünler, baskılar döneminde insanlar böyle bir ümide muhtaçtır. O sayede kötü şartlara sabredilir, tahammül edilir. Onun için Mehdi inancı gereklidir diyebilmiştir. Bak bunu unutmayalım. Yani çağdaş adamlarımızdan bir tanesi. Ben burada ismini vermiyorum. Tamam. Çünkü verirsem hani bundan evvelki programda hani ilahlarına sövme meselesi, evet, vardı ya. Sövmüş, aynen, oluruz. Ben bunun adını vermiyorum. Bu anlattıklarımdan bunun kim olduğunu herkes bilir. Çok enteresan. Tamam mı? Evet. Şimdi böylece onun bu her ne kadar diyor mesela eserinde bu konuyu, böyle bir hadis olmasa da mütevatir olmasa bu konu diyor manen mütevatir diyor. Ve böylece kahredici, ümitsizliğe düşüldüğü bir dönemde zalim idareciler, istilalar, sürgünler, baskılar döneminde insanlar böyle bir ümide muhtaçtır. O sayede kötü şartlara sabredilir, tahammül edilir. Onun için Mehdi inancı gereklidir diyor. Bu inancı bir sosyolojik gereklilik olarak ortaya koymuş. Buhari ve Müslim dışındaki hadis kitaplarında mütevatir olmayan birkaç zayıf rivayete konu olan Mehdi inancı, inançlarının temeli rüya ve keşif olan aslında inanç ilkeleri ve amelleri itibariyle İslam'dan çok farklı bir din olan tasavvuf ve tarikat çevreleri ile Şii mezhebinde revaç bulmuştur. Oysa İslam'da zanna dayalı inanç oluşturulamaz. Evet. Tamam mı? Evet. Tamamen zannî bir şey. Uydurma bir şey. Zanla İslam'da itibar yoktur. Bakın şöyle anlatayım. Yunus suresinin 36. ayetini okuyorum. Ve onların çoğu ancak bir zanla uyarlar. Şüphesiz ki zan haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. Bak şimdi. Şüphesiz ki zan haktan hiçbir şey kazandırmaz. Bu arada Necm 28'i de siz okuyuverin oradan. Aynı bağlamda bu ayeti de orada takdir tabii edelim. 28. Necm 28. Tamam. Yani Necm suresinin 28. ayeti. Tamam. Yani Necm 28 anladım değil de. 28. ayet. Evet. Evet. Oysa ki onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Onlar yalnızca zanlı uyuyorlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Evet. Necm suresi 28. Tamam. Şimdi zannın İslam dininde yeri yoktur. Evet. Hatta biraz evvelki eleştirdiğimiz muhterem kitaplarının bir tarafında çok güzel yazar. Takdir ediyorum burada. Hı. Şek üzerine yakın bina olunmazdır. Güzel bir söz. Tamam. Şek ama bu konuya gelince de tamam mı? Bunu manevi mütevatirdir. Zanlı da getirir, dayanır. Tamam mı? Böyle bir inancın da gerekliliğine evet şey yapar. O zaman soru neydi? Evet, zavallıların evet, böyle soruda bir şeyde can sığındıkları simidi, can simidi olur. Şimdi onun işi burada şimdi genel olarak Mehdi'nin şeyini de biraz açalım. Evet. Şimdi Mehdi kimdir? Şöyle bir şey. Şiilikte Mehdi yüce bir imamdır. Onu kimse göremez, bilemez. Çünkü kendisini gözlerden saklamıştır. O ölmemiştir. Kıyamet yaklaştığında saklandığı yerden çıkacak, yeryüzünden her türlü kötülüğü kaldırarak herkesin mutluluğunu sağlayacak. Böylece Allah tarafından kendisine verilen görevi yerine getirmiş olacaktır. Şiirlikteki inanç bu. Ölmüyor yani. Şimdi bu şeyi var ya, bu inancı var ya, hı hı, her kelimesini böyle satırını değil, her kelimesini 100 tane Kur'an ayetiyle böyle tane edersin yani. Tabii ki. Tamam mı? Tabii. Şiiliğin İmamiye ekolüne göre ise Mehdi, Hasan Askeri'nin oğludur. Babası öldüğü zaman yaşı çok küçük olmasına rağmen babasının cenaze namazını kıldırmıştır. Sonra dünyadan el etek çekerek görünmez olmuştur. Topluma yolladığı mesajları belirlediği 4 temsilcisiyle iletmiş. Kendisi ölünce de bu temsilcilerin görevleri bitmiştir. Bir de İmamiye kolundaki inanç bu. Bakın Mehdi inancının Şii ekolde Sünni ekole nazaran daha çok kabul edilmesinin sebebi Emevi soyunun Abbasi soyuna çektirdiği aşırı zulüm ve işkencedir. Zayıf rivayetlere göre ise Mehdi, şimdi bu rivayetleri vereceğim. Ve şimdi çağdaş Mehdiler var. Sokak başlarında, televizyonlarda, şurada burada ya. Maalesef. Onlara da değineceğiz. Kıyamete yakın bir zamanda sünnetlerin unutulup bidatların çoğaldığı, zulüm ve fesadın hüküm sürdüğü bir zamanda ortaya çıkacak. Bekle babam, bekle. Peygamberimizin kızı Fatıma'nın oğlu Hüseyin'in neslinden gelecek. Yani şehit olacak. Medine'de doğacak ama kendisini Mekke'de tanıtacak. Peygamberimiz gibi kendi adı Muhammed ve babasının adı da Abdullah olacaktır. Şimdi bu madde var ya, bu maddeyle ilgili çok romanlar falan da yazıldı. Ve bununla ilgili çok tezgahlar da kuruldu. Yani adam planlamış, işte ben ve çocuğum, benim soyum sülalem, böyle işte o Abdullah oğlu bilmem şu adı Muhammed falan filan gidip sömürüyle yani bir dergah kurup milleti de bayağı soğumuşlar, soğana çevirmişler. Çok bilgin olacak, çok bilgin birisi olacak, kendi adına mezhep kuracak ve bütün Müslümanlar kendisine uyacaktır. Ashab-ı Kehf'in kendisine yardım edeceği bu Mehdi, hoppala, tüm dünyanın hükümdarı olacak ve dünyayı zulümden temizleyecek, adaleti hakim kılacaktır. İsa peygamber onun zamanında gökten inecek, onun arkasında namaz kılacak ve Deccal'e karşı beraber mücadele edeceklerdir. 6 ila 9 yıl arasında saltanat sürecek ve bu dönemde bol yağmur yağacak, toprak bol bereketli olacaktır. İşte bu saçma inançlar tarih kitaplarında ve ansiklopedilerde görülebileceği gibi tarihte birçok şarlatan Mehdi'nin çıkmasına yol açmıştır. Ama bu sapıklık tarihte kalmamış, tarikat şeyhlerinin Mehdi olduğuna inanan insanlarca günümüzde kadar da getirilmiş. Maalesef. Şimdi çok Mehdi gördük çok değil mi piyasada? Şimdi bu İslam dininde Mehdi inancı, şimdi bunu ayetlerle bunun şey yaptığımız zaman bunun İslam'a ne kadar tersliğini göstereceğim buradan. Evet. Bu sapık inancın İslam diniyle hiçbir yaşama aşamada örtüştüğü bir husus yoktur. Çünkü bu sapık inancın aşamalarında olacağı söylenen zırvalar şunlardır. Memleket zulüm ve fesada boğulduğu zaman hiç kimsenin zahmet edip bir çabaya girmesine gerek kalmadan Allah insanlara Mesih ya da Mehdi'yi yollayacak. O da memleketi zulümden, baskıdan, fesattan kurtarıverecektir. İnsanların Mesih ya da Mehdi'nin dünyayı düzeltmesine yardım etmelerine de gerek kalmayacak. Çünkü Mesih ya da Mehdi'ye yardımcı olarak Allah mağaradan Ashab-ı Kehf'i çıkaracak, gökten İsa'yı indirecektir. Böylece insanlar tekkelerde, köşelerde, ellerinde 99'luk tesbihler lak lak edecekler. Ama memleket zulümden, fesattan Mesih ya da Mehdi ve yardımcıları tarafından kurtarılacaktır. Evet. Beklesinler. Tamam mı? Yani beklesinler. Yukarıdaki tabloya göre zulüm ve fesatla ölümüne mücadele eden peygamberler, yandaşları sanki birer enayi. Evet. Allah da bu Mesihçi ya da Mehdi'ci takımı haşa, Allah da bunların uşağı konumundadır. Evet. Halbuki İslam'ın öngördüğü, insanlardan beklediği ise şunlardır. Müddessir 1-2'de ne der? Kum fe enzir. Öyle mi? Tabii. Ali İmran 104'te içinizde hayra çağıran, herkese kabul eden, iyi şeyleri emreden bir ümmet bulunacaktır. Fusilet 33'te ve Allah'a çağırıp yakarıp salih işleyenlerden, ben Müslümanlardan diyen kimseden daha güzel kim olabilirdir? Kısacası ben bu ayetleri şey yapacak olursam, Mehdi inancı Müslümanlara geldiği zaman Müslümanlar tembelleşti. Evet. Dinleri, imanını terk ettiler. Cihadı terk ettiler. İlmi, irfanı terk ettiler. Tamam mı? Bu saçma inanç nedeniyle Müslümanların hepsi de mahvoldu gitti kardeşim. Maalesef. Tamam, hepsini maalesef Allah'a beklediler. Halbuki, tamam mı? Halbuki Cenab-ı Hak Kur'an'da ne buyurur? Özellikle bak şimdi burada birkaç ayet veririm. Haç 40'ta, Bakara 251'de, Tevbe 13'te, Muhammed 4-6'da. Mutlaka yeryüzündeki yapılan icraatları, bakın yeryüzünde yapılacak icraatları Müslümanlar bizatihi kendiyle Allah kullarının eliyle yaptırttırıyor. Evet, evet. Tamam mı? Şimdi bu adamlarsa cihadı, kıtalı, dediğim gibi ilmi, irfanı şey yapıyor, meskenete sürülüyor. Bekle, bekle babam, bekle. Asırcı. Cenab-ı Hak hemen kötülüğü sav diyor. Bunlar Mehdi gelecek, savacak diyor. Hı. Allah diyor ki şunu def edeceksin, cihad edeceksin, ilim, irfan şey yapacaksın. Yok yok, onu bizim Mehdi Hazretleri gelip onu şey yapacak. Yani bunlar beklentide. Ve böylece bunların sayesinde de dünya, değil mi? Maalesef. Yani Müslümanlar özellikle ne durumda biliyorlar. Perişan. Şimdi netice söyleyecek olursak, evet, bu zavallıların biz can simidi, evet, bekliyorlar. Onu hani bilmem kim dedi, dediği gibi tamam böyle bir şeye var ama şimdi bir düşünelim. 2500 yıldır Yahudiler bekliyor. Evet. Gelmedi. Gelmedi. 2000 yıldır Hristiyanlar bekliyor. Gelmedi. Gelmedi. 1300 yıldır hani Şia gelmedi. 1200 yıldır Ehl-i Sünnet gelmedi. Tarikatlar bekler. Şeyhinin bir tanesi hayattayken o bizim Mehdi bu derler. O gider, ha yenisi geldi, ha Mehdi bu derler. Onlar bekler, bir türlü de gelmez yani. Sömürü. Onun için ne kadar beklerlerse beklesin, evet, ne bunun geleceği var ne şey var. Evet. Öyleyse Müslüman zulmü fesadı kendisi bizzat kaldırmakla mükelleftir. Evet. Cenab-ı Hak yeryüzündeki fesadı, zulmü ne diyor? Kendi insanların kendi eliyle. Bu kadar açık. Tamam. Evet. Allah kendi uzaktan kumandayla bunları yapmıyor. İnsanlara görev veriyor. Evet. İnsanlar bunu ortadan kaldırıyor. Evet. Bu dediğim gibi zavallıların can simidi olmuş. Maalesef. Tamam. Maalesef. Müslümanlıkla da bir alakası yok. Maalesef. Müslümanlar hani dinamik olacaklar. Kendi işlerini kendisi görecekler. Evet yani kardeşim. Kısa bir reklam arası vermemiz gerekecek, ha, müsaadenizle. Peki kardeşim. Sağ olun. Oldu, sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İnternetim limitsiz, hızım fiber olsun diyenlere büyük haber. 24 megabite kadar hızlı D-Smart.net limitsiz fiber internet. Her şey dahil. Ayda sadece 59 lira. Üstelik Premier Ligi ve dünyanın sporunu cepte. Webde, tablette izleyebileceğiniz GoSpor'da içinde. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Ak Yılmaz Beyefendi birinci bölümde siz değerli izleyenlerimizden gelen soruların cevaplandırmasını yapıyordu. Yine devam ediyoruz. Efendim Hikmet Şahin isimli izleyenimizin bir sorusu var sadaka konusunda. Sadakanın günümüz dilindeki karşılığının tam olarak vergi, yani bir hizmet karşılığı kurumlara ödenen küçük bedeller olduğunu izah ettiniz. Bu izaha göre Bakara suresinin 276. ayetindeki anlamı kafa karıştırıcı. Ribayı önlemekle verginin ne alakası var? Bu 276. ayette Allah riba yok eder diyor, sadakalar arttırır diyor. O konudaki konu. Evet, evet. Şimdi değerli izleyicim, iyi takipçi maşallah. Şimdi biz tabii sadakayı şöyle dedik. Sadaka kamu hizmeti karşılığı, yani istifade teorisi veya duruma el koyarak iktidar teorisi kamuya gelir olarak alınan değerlerdir diye bunu belirledik. Şimdi tanımı bu. Biz önce sadakaların nerede harcandığı ayetine bakacağız. Sadakaların nereye, yani kamu gelirleri nereye harcanacak, bu ayeti hangi ayet, Rabbimiz hangi ayette bildirmişti bize? Tevbe suresinin 60. ayetinde. Bakın, kesinlikle Allah tarafından bir taksim, zorunlu bir görev olarak sadakalar, yani kamu gelirleri kimlere verilecek? Bak, fakirlere verilecek. Ancak fakirler, miskinler, yani yoksullar, işsizler. Evet. O iş üzerine çalışan görevliler, yani kamu görevlileri. Sen bir devlet organizasyonu yapmışsın, onlar taş kökü yemeyecek, onlar maaşını alacak. Evet. Onlar. Kalpleri İslam'a ısındırılacaklar. Bir de İslam'ı cihat için, İlim irfanı yayma, Kur'an'ı tanıtmak, ilahi kelimetullah için basın yönüyle, yayın yönüyle, casus yönüyle, tamam mı? Onlar. Özgürlüğü olmayan köleler. Bakın bir de toplumdaki kölelerin kurtarılması için, satın alması için kamu bütçesi kullanılır bu aynen. ayette bak. Evet. Öyle. Ağır borç altındakiler. Bak ağır borç altındakiler. Evet. Bunlara da harcanır. Allah yolundakiler. Allah yolundakiler dediğimiz zaman şu grup. Askerler, öğrenciler, öğretmenler. Tamam mı? Yolda kalmışlar. Bir de çaresizler. Memleketine gidememiş, gitmesi zor. Onlara da küçük çapta. Allah her şeyi en iyi bilendir ve en iyi yasa koyandır. Evet. Buralarda kullanılır. Sadaka. Evet. Tamam. Şimdi buna bir bileceğiz. Yani sadakalar, kamu gelirleri de burada harcanır. Şimdi Bakara 275-276. Ayetlerde ribayı bahseder Cenab-ı Hak. Bak o ribayı emeksiz, risksiz çalışıp çabalamadan kolayca edilen kazançları yiyen o kişiler şeytanın bir dokunuşuyla çarptığı kişinin kalkışından başka kalkamazlar. Şüphesiz onların alışveriş ribadır demeleriyledir diye bu burada devam eder ama Allah ribayı yok eder, sadakaları da artırır. Evet. Bununla bunun ne alakası var? Sadakayı artırır. Allah tüm aşırı nankör ve günahkar kimseleri sevmez. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu konulara iyi dikkat etsinler. Başta soruyu soran arkadaşımız neydi? Hikmet Şahin. Sadakayı anlattık. Kamu gelirleri de birikmiş hazinedeki paralarımız, tamam mı? Geçmişte şimdiye kadar açık açık söylüyorum. Bu ayetlerde Allah ribayı mahveder. Yemhakullah diyor. Onu ribayı iptal eder, giderir de sadakaları artırır. Şöyle anladılar. Bereket açısından ele aldılar. Yani bir adam tefecilikten, faizcilikten ne kadar çok para kazanırsa kazansın, ona hayırı olmaz, onun bereketi olmaz. Tamam mı? Sen ne kadar sadaka verirsen, az da versen Cenab-ı Hak sana bol verir diye anlattılar. Hep bereket yönünden. Bu saçmadır. Tarihte de böyle bir şey hiç olmamıştır. Olmamış. Daim edeceğim. Dünya kurulalı tefecilerin hepsi müreffeh yaşamışlardır. Ya açıkça ya. Neden demek bereketi olmazmış? Adamları hanı da var, hamamı var. Her türlü lüksü de yaşayıp gider tefeciler. Kapitalizm anlatabilir miyim? Hepsi ortada şey yapıyorlar. Görünen bu demek değil kardeşim. Bu demek değil. Uyanın demek. Şimdi şeyi anladık. Evet. Yemekullar riba. Allah toplumdan ribayı kaldırtırır. Hı. Faiz aldırtırmaz kardeşim. Allah toplumda faiz aldırtma, faizi yok edin der, kaldırın. Ne alan olsun ne veren olsun. Tamam mı? Tamam. Sadakayı artır. Devlete vereceğin vergiyi artıracaksın. Bu kadar basit. İnsan eliyle. Ya kendin yapacaksın, devlet olmuşsun, tamam mı? Evet. Medeni bir ayet bu. İslam devletine gelmiş bir ayet. Devletinde faiz olmayacak arkadaş, kaldır onu. Evet. Allah gelip de kendisi mi kaldıracak? İşte yasaklamış Allah yukarıda. Evet. Bunu ortadan kaldırır. Bereket falan filan değil. Faizcilik yok. Peki. Faizcilik yok olunca sadakayı artıracaksın. Sadaka nasıl artar? Basit bir şey söyleyeceğim sana. Çok basit. Ama bu olayın detayını değerli izleyicilerimiz kendileri şey yapsın. Bizim ülkemizde ya bizim ülkemiz ya başka bir yer değil yani. Tamam mı? Bizim ülkemiz yıllık bütçeden faize verilen paranın miktarı bilmem 10 sene evvel 60 milyar lira bugün de 60 trilyon lira. Tamam. Yani bugün de 60 ne diyeceğim 100 trilyon lira. Evet öyle. Tamam. Bu bütçemizden fakirin, fukaranın ödediği faize bunlar faize gidiyor kardeşim. Evet. Tamam. Kesin gidiyor. Kesin gidiyor. Evet. Allah faiz vermiyor. Sen yıllık 80 milyar, 100 milyar neyse bu faize giden bütçeden paramızı kaldır. Bir kuruş bile verme. O para nereye gidecek? Kamuya gidecek. Kamu geliri olacak. Tabii. Kamunun olacak, devletin olacak, kamu parası olacak. Peki, o parayı ne yapacağız? Yani artan parayı. Arttı ya kardeşim, evet. Arttı. Kime vereceğiz? Sadaka. Bak şimdi, evet. Fakirlerimize vereceğiz, miskinlerimize vereceğiz. Miskinler, yoksullar değil mi? İşsizler. Fabrikalar alacağız, bilmem şu yapacağız, şu yapayım. İş üzerinde çalışan memurlarımız daha müreffeh olacak, tamam mı? Kalpleri İslam'a ısındırılacaklar. İslami faaliyeti bir şey sağa sola. Kur'an'ı tanıtabilmek için Kur'an'ımızı dediğim gibi dünyanın her diline çevireceğiz, oralara götüreceğiz. Oralara irşat ekipleri göndereceğiz, mücahitler göndereceğiz, mürşitler yollayacağız, tamam mı? Onları yollayacağız. Bak. Evet. Şimdi özgürlüğü olmayan köleler, işte değişik ülkelerde karın doyurma hayvan gibi sürünen Müslüman kardeşlerimiz var. Yani yiyecek ekmeği olmayanlar var. Köle durumunda olanları, onları kurtaracağız. Ağır borç altındaki vatandaşlarımız var. Onların borçlarını ödeyeceğiz. Özgürleştireceğiz. Evet, kimse köle şimdi olmayacak. Borçlu adam köle adamdır. Tabii. Allah yolundakiler. Peki askerlerimiz daha güçlü olacak. Öğrencilerimiz laboratuvarlarıyla şuyla buyla daha şey olacak. Öğretmenlerimiz daha verimli hale gelecek. Öğretmenliğin dışında ikinci bir iş, üçüncü bir iş tutmak zorunda kalmayacaklar. Tabii. Yolda kalmışlarımızla refah olacak. İşte buyur. Tevbe 60. ayetteki şeyler. Tevbe 60'da. Evet. Biz eğer ki faizi ülkemizin bütçesinden yok edersek, tamam mı? Sadakamız artacak, kamu gelirimiz artacak. O da bu ülkedeki bu şeylere, Allah'ın vermiş olduğu bu hani sınıflara var ya, dağıtılacak. Evet. Hayat refah olacak mı? Refah olacak kesin mı? Tamam, tamam. Hani peygamber diliyle hani daha önce anlattım, sadaka ömrü uzatır demiştik, tamam mı? Ve bütün ömürler uzayacak mı kardeşim? Evet. Tamam. Evet, ömrü o şekilde. Tamam, bunun evet. Yolu da budur. Tamam. Çok bu güzel. Şey olarak dedim mi? Ülkeye bayram olacak. Evet. Faiz yok edildiği zaman ülke bayram edecek. Evet. İşte ayetteki şey bu. İncelik burası. Şey. Tamam, evet, ince, bu şey değil yani. Evet. Ama kesinlikle tutup da bu ayetteki şey efendim Allah ribayı yok eder. Bilmem faiz yorun bereketini kaldırır da bilmem ne bu. Böyle bir şey. Bu zuhur tesellisidir. Tamam mı? Evet. Öyle bir şey yoktur yani. Allah kendine şimdiye kadar geçmişten bugüne kadar böyle bir şey de olmamıştır. İnsan zaten. Eliyle olacak. Tamam, tamam. Bizzat. Evet. İnsan eliyle olay budur. Evet. Sadaka odur. Tamam mı? Riba kalkarsa sadaka artar. Tamam mı? Evet efendim. Yani bugün devletimizin 100 milyar yani dediğim gibi yıllık ödediği mesela bak 100 örnek. Yıllık yekunu demiyorum ben yani. Bir yıllık. Bir yılda ödediği. Evet bugün millet gayret etsin, toplum ellerini cebine alsın, devletimizi bu yükten kurtarsın. Hı. Tamam mı? Bir seneliğine ondan sonra her şey refah artacak. Devletin bu yükten kurtarılması da gene evet. Bize düşüyor değil mi? Tabii bize bu düşecek ya. Işte. Bize önemli düşecek. Olan konu burası. Çünkü her geçen gün bak Müslümanlar bunu halletmediği müddetçe bu sene 100 öderken sene 150 olacak. Öteki sene 200, öteki sene 300. Ondan sonra ribanın şeyi nedir? Sonucu nedir biliyor musun? Hüsran, yıkım. Bak hüsran değil bak. Biz riba yazımızı okusunlar evet. İnternetten. Kişileri köleleştiren, ülkeleri sömürgeleştiren illet. Başlık bu şekilde. Başlık bu şekildedir. Evet, evet, tamam. Riba budur. Kişileri köleleştirir, ülkeleri de evet. Sömürgeleştirir. Sömürgeleştirir. Tamam. Evet, bunu buyursunlar. Ben bunu daha önce söyledim bir bayram programıyla. Bayram yapalım. Herkes varını yoğunu bir defa olsun bunları şey yapalım. Denk bütçe yapalım, kurtulalım. Tamam sorunlar mı? Hiç olmaz. Ha, buna fırsat vermezler evet. Ekonomik tetikçiler. Uyanık olalım arkadaş. Tamam. Evet. Bu tarihte var, geçmişimizde var. Ben kısaca değineyim. Bir zaman iktidarın bir tanesi, tamam mı? Denk bütçe yapacağım dedi. Devlete havuz sistemi, eşel evet. Mobil sistemi dedi. İki şey dedi. İki ay sonra da tepe taklak dikildi. Evet. Müslüman bir de uyanık olacak. Evet. Hemen havuz tamam. Sistemi kaldırıldı. Sonra. Tamam. Tamam. Evet. O sistemi hemen çökerttiler. Hemen. Dedim ya. Anında. İsmini veriyorum. Anında. Eşel mobil sistemi, havuz sistemi tabii. Dendi. Anında. Anında bu iş bitti. Tamam. Evet. Müslüman uyanık olacak. Bunlar Müslümanlara. Evet. Ha, kafir ribasını almak için elinden geleni yapacak. Çabalayacak. Kanımızı yemek için hepsini yapacak. Ona bir şey diyemiyorsun. Onun görevi o. Onun işi o yani. İşi o bu işten geçiniyor. Tamam. Yani sivrisineği sen tutup da elini alıp eğitemezsin artık kan emmeyeceksin diyemezsin yani. Evet. Tamam mı? Evet. O kan emerek geçinecek. Evet. Ha, öyleyse bataklığı kurutacaksın. Sağ olun efendim. Tamam. Konu çok bunu güzel cevap, oldu. Tamam, bunu da anlatmış oldum. Bir soru evet. Daha sorabilir miyim buyur, efendim? Buyurun kardeşim. Size çok yoruyoruz ama hakkınızı helal edin efendim. Bunu yapacağız. Bu görev kardeşim. Efendim izleyenlerimizden İlker Özen, Kur'an-ı Kerim'in günümüze ulaşıncaya kadar tahrif edilmediğinin ispatı nedir? Ha. Tahrif edilmediğinin ispatı. Evet. Tahrif edilmediğinin ispatı nedir? Evet. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in evet. Bu şimdi sosyal medya şeyleri bunlar soruları. Evet. Yani öyle yani şeyler. Şimdi bunun ispatını buna arkadaşa yapmak için bu arkadaşın ve bu tip arkadaşların Kur'an'ı iyi tanımaları lazım. Tamam. Yani Kur'an'ı tanırlarsa, tamam mı? Kur'an'ın şu ana kadar gelmiş geçmişinden bu ana kadar tahrif olmadığını kendileri İzzet. Müşahede edecekler. Kur'an'ı tanırlarsa, Kur'an tarihini, Mushaf tarihini bilirlerse bunu kendileri de bilir. Şimdi şöyle şey yapayım. Bu bütün şeyler de çok ortaya atılır. Kur'an'ın kendisini, yapısal yönünü vesaire bilen adamlarsa bu konuda kesinlikle bunu evet. görürler. Şöyle, Kur'an ilk musaflaştığı dönemde itibaren şu anda elimizde 9 tane musaf var. Bunların mevcudu belli. Bu 9 musafın içerisinde hepsi bugüne kadar gelmiş. Katipler birbirini şey yaparken ufak tefek katip hatası olmasına rağmen kelime içerisinde onlar bile bugüne kadar korundu geldi. Evet. Yani şunu şu tarihte şöyle bu kelimeyi bir değiştirelim, şunu şöyle bir yazalım, böyle bir şey yapalım, bu yanlışta mı biz bunu düzeltelim bile denmedi yani. Evet. Anlatabildim mi? O ilk şeydeki katip hataları bile böylece geldi. Ve onun için Kur'an her zaman için bu mevcut nüshalarla bize kadar mushaf halinde geldi. Evet. Bu bir. Ve her zaman için Resulullah'ın çağından itibaren bu ana kadar yeryüzünde tek bir yazılı Kur'an nüshası, mushafı kalmasa bile, bile her zaman için mushafı, Kur'an'ı yeniden tek kelime, tek harf bile hatasız yazdıracak, okuyacak, dinlettirecek her zaman için on binlerce, yüz binlerce hafız geldi. Zihninde. Herkes kafaya yazdı. Onun için Kur'an'da herhangi bir tahrif vesaire şey olmadı ama bir de bunları iyi anlamak için Kur'an'ın kendisini de tanımak gerekiyor. Evet. Belirli zamanlarda iddialar bulundu. Edildi. Efendim Kur'an tahrif olmuş da bilmem şu bulmuş da falan filan diye birisi bir yerde bir nüsha bulmuş da bir fotokopi yapmış da onu sonradan baktılar ki işte Sir William Moore diye birisi ismini de vereyim. O da yani kendisi kopya çektiği şeyden hata dolmuş. Öyleyse şimdi bazıları da şöyle anlatayım bunu. Efendim ben buna kafa yormuyorum. Benim imanım tam. Onun için Kur'an tamdır deyip de geçmesinler. Nasıl ki, bak bunu da açık söylüyorum. İbrahim peygamber Allah ölüleri dirilteceğim dediği zaman nasıl ki sen, hani ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster dediyse evet. her Müslümanın da bu soruyu soran arkadaşımız gibi var ya güzel. Bak onun gibi bu konuları araştırsınlar ve böylece Kur'an'ı daha iyi tanımış olurlar. Evet. Yani imanlarını artırırlar. Şimdi ben bunları şöyle bir maddeler halinde şey yapmıştım. Buyurun. Bak onu anlatayım. Kur'an lafız, nazım ve içeriği itibariyle bir mucizedir. Bu sebeple herhangi bir eksiltme, artırma veya değiştirme olsa deyim yerindeyse hemen sırıtıverir. Kur'an'ın hakikaten yapısal yönü, cümle yönü evet. aynı puzzle gibidir. Karıştırırsan bile şöyle bir bakarsın ki bu buraya gelmesi lazım, bu buraya gelmesi lazım, şöyle diye şey yaparsın, o oradan gitse oradan. Bir kelimeyi, bir ayeti, bir arkasından kelimeyi değiştirsen cümle topyekun evet. yıkılır. Yahut da piramit gibidir, tamam mı yani yıkılır. Böyle? Alttan bir tane tuğla çekiversen hepsi göçer. Onun için çekememişlerdir, tamam mı? Çekmemişlerdir. Rabbimiz sayesinde Müslümanlar erken dönemde harekete geçerek Kur'an'ın kitaplaşmasını gerçekleştirmişlerdir. Böylece çok eski dönemlerdeki el yazması nüshalar ile bugünkü baskıların aynı olduğu görülebilmektedir. Evet. Evet. Dediğim gibi ilk nüshalardan 9 nüshayla bugünkü nüshaları buyursunlar, karşılaştırsınlar. Aynen. Evet. Hiçbir şeyinde bir farklılık yok. İlk günden itibaren pek çok insan büyük bir zevkle, aşkla, hazla Kur'an'ı ezberine almak istemiş ve Kur'an'ın lafızlarındaki armonik özellik nedeniyle de bunu kolayca başarmışlardır. Bu da bir mucize işte. İşte bu da bir özellik. Evet. Armonik özellikten tamam. kaynaklanan kolay bir şey. Tamam. Onun için armonik özelliğinden dolayı bu suistimalde evet. edildi. Armonik. Biliyorsunuz kimisi şarkısına, kimisi türküsüne folklor evet. malzemesi yaptılar düğünlerde, derneklerde. Maalesef. O da buradan kaynaklanıyor. Maalesef. Yani bu özelliğin istismarından evet. kaynaklanıyor. Böylece tarihin her döneminde Kur'an'ı ezberinde tutan on binlerce hafız mevcut olmuş. Bundan dolayı da Kur'an'ın tahrif edilme veya nüshalarının kaybolma riski hiç doğmamıştır. Evet. Kur'an'ın inmeye başlamasıyla birlikte Kur'an'ın eğitim ve öğretimi de başlamıştır. Diğer dinlerde dini eğitimin ruhanilerin tek elinde olmasına, ruhban sınıfının olmadığı İslam'da eğitim ve öğretim köylü kenti herkese yönelik olmuştur. Kur'an bir zümrenin veya bir kurumun tek elinde olmadığı gibi ilk yıllarda bile hiçbir zaman birkaç nüshadan ibaret kalmamıştır. Evet. Çok sayıda nüshayla her Müslümanın evine, iş yerine, kütüphanelere, camilere, mescitlere evet kitap evlerine girmiş, herkes tarafından okunmuş ve öğrenilmiştir. Böylece yaygın bir öğretim sağlanmış, kötü niyetli kişilerin kişisel boyuttaki tahrif çabaları sonuçsuz kalmıştır. Evet. Ha, tahrife uğraşmışlar. Yani teşebbüs yok mu? Uğraşmışlar. Çok, çok el atmaya çalıştılar. Dediğim gibi hepsi ortaya çıktı, hepsi şey yaptı. Kur'an'ın inmeye başladığı miladi 610 yılı, diğer dinlerin ortaya çıkış zamanlarına göre insanlık tarihinin aydınlık bir dönemidir. Bu dönemde birçok eski medeniyet zirve noktasındadır ve olaylar artık kayda geçirilmeye başlanmıştır. Nitekim Musa ve İsa peygamberinin varlığını ve yaşamını bazı tarihçiler kabul etmezken peygamberimizin yaşadığı konusunda hayatı ve kişiliği hakkında hiçbir tereddüt yoktur. Dolayısıyla peygamberimizin tek mucizesi olan Kur'an'da tereddüde yer vermeyen kayıtlarla günümüze gelmiştir. İslamiyet, Musa ve İsa peygamberler zamanındaki gibi yönetilen, değişime uğratılan mağdur, mazlum, zavallı, garip azınlıklar arasında değil, zengin, hakim, özgür kentlerde doğmuş ve büyümüş, yöneten ve değişime uğratan güçlü toplumların dini olmuştur. İslamiyet'in bu özelliği dolayısıyla Kur'an'ın tahrife uğramış olması mantıklı değil. Yukarıdakiler eksiltilir, aslında böyle daha değişik özelliklerle. Bu hep böyledir. Onun için Kur'an'ın hiçbir zaman tahrif olduğu, olacağı şeyi söz konusu olmadı. Ha bazı şeyler var, bazı arkadaşlar var, şu var. Hani şöyle söyleyeyim. Hani kıraat farklılıkları veyahut da harekeleme tabii. veyahut da noktalama işaretleriyle şeyler işin özüne değil. O Mustaf'taki olan bir şeydir. Kur'an'la ilgili bir şey değildir. Onun harekelemesi sonradan olduğundan dolayı birisinin yanlış harekelediğini biz bugün bile tespit edip bu adam yanlış harekelemiş, o yanlış harekeleme şu ayete ters gelir diyebiliyoruz. Evet. Güzel. Ve biz yani burada programlarımızda çok noktalama ve çok harekeleme hatalarıyla ilgili bunlar tabii sonradan olduğundan dolayı çok uyarılı da bulunduk, çok peki. tespitlerde de bulunduk. Sadece biz değil, hepsinden Allah razı olsun. Bunlar geçmişte de yapabildikleri kadar yapmış şeyler vardır. Bu konuyla ilgili yazılmış eserler de mevcuttur. Onun için o konuda hiçbir sorun yok. Kur'an'ın dediğim gibi yapısal yönüyle, içerik yönüyle tahrife fırsat verecek bir durumu yoktur. Onun için Cenab-ı Hak bu özelliklerden dolayı buyurmuştur ki o zikri biz indirdik, o zikri biz koruyoruz evet. ve korumaktadır da. Bir programda söylemiştiniz, harflerin sayısı hiç değişmemiştir. 300 yok yok, aynıdır. Aynıdır. Öyle şey değil. Bir, onun şey değil. Yani harfle yani, eksilme, yok, yok, ilave olmamıştır. Eksilme, harf gibi kelimede bir şey yok. Tabii. Yani. Bu bakımdan bir tahrifat söz konusu mümkün değil. Değil. Öyle evet. bir şey söz konusu değil yani. Evet. Evet. Bizim kardeşim. De bu süremiz çok kısaldı ama tamam. başka bir soru soracak bir vakitte var mı bilemiyorum. Bu, bir dakikamız var. O zaman soracak bir sorumuz olmuyor. Mehmet şeyinkini cevaplayalım istersen. Onu mu? Ha. Bir dakikamızda. Onu tamam. Kısaca şey yapayım. Evet. Hırsızlık niyeti olmaksızın ailece yolcuyken 9 tane alacaktım. 6 tane bir mısır almış bir yerden. O bakımdan bir şeyim var mı diyor, sorumluluğum şeklinde. Yani fazlalığını 6 tane almam gerek, 6 kişiydik 9 tane almışım diyor. Kendisinin olmayan yerden. Tamam, insanların şey topraklara sahiplenmesi de günah değil mi? Benim o tarlada 9 tane ihtiyacım kadar hakkım yok mu? Tamam. Toprak Allah'ın ise demiş. Toprak Allah'ın. Esas unuttum. Şimdi bir başkasının ektiği diktiği tarladan gitmiş, 9 tane alacakmış, 6 tane mısır almış. Benim hakkım diyor. O tarla Allah'ın, ben de Allah'ın kuluyum diyor. Olay bu. Şimdi şöyle bir şey var. Bu arkadaşlar ne bileyim şimdi mülk yeryüzü Allah'ındır. Bunda bir şüphe yok değil mi? Tabii. Ama bu arkadaş toprağı çalmamış. Başkasının emeğini çalmış. Tabii. Orada işte. Tamam. Topraktan tamam. Anlıyor. Tamam. Gitse kendi kendine bir dağ başında yani böyle herhangi bir yerden istediği kadar toprak alsın yani. Alsın götürün taş alsın toprak alsın ama o toprak bir işlenmiş emek vermiş. Tabii. Oraya bir ürün ekilmiş dikilmiş. Alın teri onun için dikilmiş. Onun emeğini çalmış tamam mı? Evet, evet. Şimdi orada alın teri emek bulaşılmış bir şey çalınmaz. Mülk Allah'ındır ama tamam. O şey değil. Oradaki demişlenmiş yerde tam emek çalmış. Emek, onun şeyde emek tamam. Almış oluyor. Oradan evet. Emeğini çalmış. Bu şeyini değil evet. Yani. O hırsızlıktır yani. Evet. Tamam. Bunda onun net bir cevap vermiş olduk. Gidip ondan özür dileyecek. Tabii. Ve ondan bedelini ödeyecek veyahut da bedel almadan da helallaşmasını isteyecek yani. Evet. Onun şeyi de bu kardeşim. Hükmedi budur. Tamam. Şimdi çok teşekkür yani ederiz. Yani toprak çalsaydı bir şey yoktu yani. Tabii. Ama o da ham toprak yani. İşlenmemiş. İşlenmiş yani el değmemiş, alın teri bulaşmamış toprak. Mülk Allah'ındır. Ama şey öyle. Dediğim gibi o emek çalmış olur yani. Onu burada belirtmiş olan. Hem ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Çok sağ olun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok yani. Sağ olun. Sağ olun. Buyur kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeğe geçen tüm kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.